بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه. جو شخص رات کو ذکر کر کے سوتا ہے اور رات کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, جو کچھ بھی اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا ادب یہ سمجھایا کہ رات کو جب انسان بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگائے, اپنے چہرے سے نیند کو دور کرے. رات کو جب انسان بیدار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورة آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرہ مبارک پہ لگایا اور نیند کو دور کیا, اور پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی.